दाम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 जनवरी 2005 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीत पीतांबराधरबिंबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः चौरासी लाख योनियों में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, पर एक विदेशी दार्शनिक कहता है, विदेशी दार्शनिक कोई कहता है कि ये मनुष्य योनि सबसे खतरनाक योनि है, जो गाय का बछड़े का दूध पी जाता है, उसकी हत्या भी कर देता है, तो ये श्रेष्ठ कैसे हुआ? मनुष्य तो श्रेष्ठ है, क्रिया श्रेष्ठ होने से मुक्ति होती है, श्रेष्ठ होने से मुक्ति नहीं होती, नाम से आचरण ठीक हो रहा, ठीक हो रहा है, बड़े है पी पर रहता है, अच्छा है तो ठीक तरह रहना है, काटना नहीं चाहिए, परंतु कई पाठ में दुनिया करे बस गमन हो जाए तो हमारे श्रेष्ठ जन्म होने से कल्याण नहीं होता, श्रेष्ठ करने करने से कल्याण होता, ये सिद्धांत है। कितना ही श्रेष्ठ हो, बड़ा अच्छा है, बड़ा पूजनीय है, बड़ा श्रोता, पर कल्याण तो होगा वो स्वयं चाहेगा, तब संसार वाले को चाहेगा, कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो भाव अधिक होता, श्रेष्ठ होता है, तभी होता है। मैं जन्म अच्छा नहीं है, अब इसे सुधरा कर, ये विश्व पाप योनि है, पाप योनि हो, भाई भगवान भाई तो एकदम हो जाता है, ग्रांत गुणांत पुलिंद फुल आप ही गंगा ये बना रहे, ये ऐसे भी भक्त हो जाए तो बन जाएगा, बड़े बड़े उत्तम ब्राह्मण होके पूजनीय हो जाएगा, ऐसा काम हो जाए। ये अपना आखिरी बात है, जन्म आखिरी बात नहीं है, जन्म तो जहाँ कर दिया, क्या करे वो ना हर सोरे कोई नहीं पूछ लो हम जन्म इस माँ के हम जन्म जाएंगे क्या हमारी श्रेष्ठ बनने में नीचे से नीचा हो उसे समझा जाएगा कहीं जन्म ना से भूलना बहुत भूखा जन्म गया है। भगवान का भजन हो जाए तो सब श्रेष्ठ हो जाएगा, सब जितने हम जो भगवान के भजन हो जाए, भगवान के प्यारा हो जाए, सब श्रेष्ठ हो जाए, एकदम विलक्षण बात है, उसका जन्म मनुष्य। इस वास्ते भाई और बहनों को अपना आचरण सुधारो, अपना भाव सुधारो, अपने नियत सुधारो, अपना विचार सुधारो, अपने ध्येय बनाओ, परमात्मा की प्राप्ति करो, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, सब नहीं तो कोई ठीक नहीं होगा। बड़ा आदर सत्कार मिला। बड़े से यहाँ बड़े होता है क्यों बाबर मुंडन तुलसी पर बड़े प्रताप है। डर गयो ब्रह्मांड ब्रह्मचारी के हाथ में दंड सही दंड पलाश का तो बावन भगवान बढ़िया तो पवन भगवान ही भगवान है तो दंड छपन जा गया कांत है लगे चाहे कांत तक जमीन से कांत तक तो अपने छुट्टी रही तो शू की झगड़ी बनी मेरी कोपर मेरे पास मेरी कोपर निकल गई पत्ता निकला नहीं तुलसी बड़े प्रताप से डन गए वो ब्रह्मांड शू की झगड़ी ये बात भगवान के शरण आ जाओ लोग मेवा करते हैं जिंदा दे लो जिंदा दे लो बड़ा जाओ पतन होगा पतन भगवान ये चलो मैं सुनो ले लो देखो दुनिया में शेष हो जाए एकदम सही बात है। अब एक सुंदर करो ये भी छुपा भी हो गया फिर वो बेचा सुंदर फिर भी आदमी बना कर क्यों पूरे ब्राह्मण आने बता ब्राह्मण क्षत्रिय वैसी शुद्ध और स्त्रियां और पाप योगे और व्याचारी सब सब परमात्मा प्राप्ति की भक्ति हो जाए। अभिमान तो डूबड़े को है जिन्हें भी बड़ा ऊंचा हो गया कभी ऊंचा नहीं भगवान का भजन करो सब ऊंचे हो जाए सब ऊंचे सब बहनों से सब आश्रम से भगवान के भक्त ऊंचे। एक पूछ रहे हैं कि अपनी देश सुदुराचार हो तो ऐसे है कोई अपराधी हो उसके भी मुक्ति हो सकती है वो भी जैसे अच्छे दुराचारी भी अगर भगवान में लग जाए तो उनकी माफ हो जाती है मुक्ति हो जाती है तो ऐसे कोई अपराधी हो तो वो भी उसके अंतर्गत आ जाता है क्या? अपराधी हो कितना हो कितना अपराध हो सब ठीक एक भगवान के चरणों में सब एकदम सच्ची बात है एकदम पर कोई पैसे अगर आप उसे जाए तो नहीं होगा अभिमान है अभिमान पता नहीं होगा हम उसे हम ब्रह्मा है हम उसे उसे कितना ही हो कोई बात पापी से पापी अपराधी से अपराधी नीचे से नीचे प्राणी उसे भय देना था कोई ब्राह्मण हो सकता ब्राह्मण नहीं हो सकता ब्राह्मण का पूज नहीं हो सकता कोई ब्राह्मण हो सकता ब्राह्मण नहीं हो सकता मैं ब्राह्मणों का पूज नहीं हो सकता व्यास भी बना दे तो मैं तो संत ये क्या गया मैंने कि कितनी महिमा है स्नान काहू के बदन बल बल बदल गौर काहू के आचार व्यास भरोसे कुमर के सबद पाव ये बात है भाई जन्म उसे कैसे मिल जाएगा उसे जन्म पूछ नहीं हो रहा था कुंभ न सोते तुम समझता कुंभ धोए मुझे नाम मुरे वीर का घड़ा घड़ा है घड़ा 100-200 लाख रहे तो भी कुओ खाली हो जाएगा अरे कुंभ से पैदा हुआ जैसे समझ कुंभार खूब मत छोड़ते समझता कुंभ बहुत भैन मंगा हम बुद्धि देव पीता समझ ये बात है। इस वास्ते मनुष्य धर्म की महिमा क्यों है कि इस जन्म में ये भगवान का मुकुट नहीं होना था मैं हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट बने भगवान कहते भगवान समझ मुझे फगे मेरे मुकुट बने अनुभ्रता हम देव देते हो तो ये तो बड़े चलता है तो पीछे मैं चल रहा हूँ, जब होता हो चरण नदी से पवित्र हो जाता हूँ, भगवान आप पवित्र है, भक्ता नदी से पवित्र होते है, भगवान आप पवित्र। अरे आप है तो भगवान का स्वरूप, संसार मात्र भगवान का स्वरूप है, मात्र संसार, तो संसार पवित्र होता है, भगवान ही पवित्र होते है। संतरी से भगवान के मैं पवित्र हो जा रहा हूँ, तो कोई पवित्र होता है वो भगवान ही होता है पवित्र, और कौन होता होता हूँ। और क्या चाहोगे नदी से मैं पवित्र हो जाऊ, तो कोई वो बताए अदम शर्म है तो भगवान स्वरूप आज जो बता रहा मैं भगवान, दुनिया में कोई पवित्र होता है तो भगवान ही पवित्र होता है। अब भगवान ने भगवान रे जन हरिशो प्रीत कर हरिजन शंकर हित, हरि जे जग देत है हरिजन हरि देत, हरि हरिया सदर मिले हरे तो सब जगह मिलेंगे, हरिजन कहीं को हरिजन समर्थन नहीं करेगा, हरि हरि तो सब जगह मिले अशुद्ध मिले दुर्लभ तो हरिजन है, सब आत्मा सुदुर्लभ है, वासुदेव शरण थे सब आत्मा सुदुर्लभ है, वासुदेव शरण सर्व वासुदेव है वो तो महात्मा मित्र है, महान पवित्र के नाम क्या है वो महिमा भगवान की है सभी, महान पवित्र है पवित्र पवित्र हो माँ पवित्र पवित्र होगा सर्वस्था में तो होगा यह सर पुंडरी का सुन सब भाई अभ्यंतर सुशी भगवान वो पवित्र करते भगवान पवित्र करते तो अपवित्र भगवान ही है और अपवित्र कौन बताओ, अपवित्र से मुझे है तो भगवान आज जो बता रहे मेरी वही हो जाए भगवान पवित्र हो जाए भगवान आज कोई भी अपवित्र है तो भगवान के विषय है, भगवान ऐसा तो है ही नहीं कोई, आप पवित्र पवित्र महिमा भगवान से भगत भगवान भक्ति में लग जाओ भगवान भगवान भगवान हमारे भगवान को संत महात्मा बना रहे भगवान है ये विलक्षण है पवित्र पवित्र सज्जनों मौका है बहुत बढ़िया भगवान देख जाओ मुगत में मुगत में भगवत ना तो मैं थारो नहीं थारो सौ बोलो भगवान जो कुछ थारो बेड़ियो तो थारा बेड़ियो सुनी तो थारो नाम बेटी थानो भगत है तो सम्मेघ अशुद्ध ना अशुद्ध अशुद्ध भगवान है अशुद्ध कौन है भगवान है भगवान ये सम्मेघी महिमा है भाइयो बहनो मौका मिलेगा नहीं बार बार नहीं भाई ये मेरे धर्म की मौज ऐसा मौका नहीं मिलेगा भगवान ही हो जाओ महान पवित्र हो जाए महान मौका है भाइयों कलयुग का समय ये बढ़िया परमानंद जाओ, सब महान पवित्र जाओ, महान पवित्र जमाना तो भगवान देगा, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, पति करोड़पति अरबपति सब छोटा एक पैसे नहीं पास वो भी न बनता कल पाके बनता लंगोटी संपत्ति थे कौ भी न बनता कल भाग्य बाबा आप ये लीला बाजू है आपके समान आप ही हो। सुनो भाई भगवान का नाम सुनो कीर्तन कर दो कर दू मैं करो कैसे।